Elhamdülillahi lezî hedâne li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâne Allah. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rasûlü rabbinâ bil hakkı sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallî aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allah'ım sallî aleyhi ve sellem. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Geceniz mübarek olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu mübarek gece bahşına geldiniz. Bu darlığa katlanıyorsunuz. Resulullah da size şahitlik yapıyor. Görüyor sizi. Görüyor. Onun doğumunu kutlayanlar, doğduğu geceye sevinenlere şefaatini ikram ediyor, vaat ediyor, söz veriyor inşallah. Dün de anlattım, Ebu Leheb Efendimizin amcası, kafirliği sabit, hakkında tebbet yeda nazil. Öyle olduğu halde, cehennemde her pazartesi gecesi baş parmağından su emdiriliyor ona. Hiç cehennemde su olur mu? Ebu Leheb gibi kafire. Ne haldesin dediler, baş parmağını gösterdi. Buradan su emiyorum. Her pazartesi gecesi. Niçin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yeğenidir. Abdullah'ın oğlu. Abdullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim kaldı. Yetime düşkün olur yani diğer amcaları. Kardeşleri öldüğü için. O da ona çok merak edeyim. Amine annemizden. Doğacak çocuğa kardeşinin hatırası için. Cariyesi var idi Füveybe. Geldi dedi ki sana müjde. Pazartesi gecesi sabaha doğru. Yani pazartesi gecesi fecir imsak bir saat kala Efendimiz doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki işte o sabah haber ulaştı amcalarına, yeğenleri oldu diye. O da dedi ki sen bana dedi cariyesine yeğenimin doğumunu müjdeledin, hadi seni azat ettim dedi. Sevincinden azat etti. Bilmedi ki Resulullah sonra ne kadar kötü gelecek ona tabii ama yeğenine sevindi, cariyesine azat ettiği için her pazartesi parmağından su emdiriliyor ona. Cehennemde bile. Bu hadis sahiptir. Kaynağı sabittir. Peki bir Ebu Leheb gibi kafir bile Resulullah'ın doğumuna sevinmekten cehennemde bile su buluyorsa, bizim gibi inananlar Resulullah'ın aşıkları sallallahu aleyhi ve sellem onun doğumuna bu toplantımızdan dolayı, sevinmemizden dolayı cehennem yakar mı bizi? Yakmaz inşallah. Resulullah durur önüne. Kız ya cehennem dur der ona. Ancak o durdurabilir. Cehennem gürlediği zaman kimseyi görmez. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu durdurabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zaten sakalı şerifi burada olması hasebiyle Kaside-i Bürde okunmakla da çok memnun olur ve ruhaniyeti burada hazır olur inşallah. Kaside-i Bürde zaten şifadır. Hep dinleyenlere hastalıklarına da şifa olur inşallah. Sonunda dua yaparız o beyitler hürmetine inşallah. Kasıt-ı Bürde'nin sahibi bir adı da Bür'e. Bür'e iyileşmek manasına Bür'e. Neden? Felç oldu. Mübarek adam ömrü melikleri, kralları, padişahları methetmek için kaside yazmakla geçti. Padişahlar da ona çok hediye bahşiş verdiler. Çünkü o zamanın en büyük şairidir. Onun adına bir kaside yazınca al kaç kese altın. İyi işti yani. Fakat mübarek Efendimiz de methetti. Hemziye kasidesi var. Mudariye kasidesi var. Mudariye'yi de okurum inşallah. Ondan sonra felç oldu. O zamana kadar ne kadar efendim paralar aldı. Çok kasideler yazdı. Efendimiz de methetti ama felç oldu. Felç olunca dedi ki ya ömrüm krallara şiir yazmakla geçti. Ne kadar kese altın aldım ama şimdi beni kim yetecek? Altınlar adama şifa vermiyor. Krallar da arayıp sormuyor, nasıl olsa herif felç oldu. Dedi ki Resulullah bir methedeyim de dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kaside yazayım da onunla şifa bulayım. Dedi o gece durdu. Kaste-i Bür diye başladı. Emin tezekkürü ciranin bidi selemi diye başlıyor. Yazdı, yazdı, yazdı, yazdı. Efendimiz'i methetmekte zirveye vardı, zirveye. Ve onun kadar methedebilen yok. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ ف۪يهِ اَنَّهُ بَشَرٌ Öyle methetti ki, ne diyeyim, ne diyeyim? Medih bahsinin en sonuna noktayı koyarken, son nokta dediği, o bir insandır. Yani o kadar ki, ilahtır demeyin. Yani ilahtır derseniz İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştıranlar gibi kafir olursunuz, ilahtır demeyin. Son nokta dedi, beşerdir. Orada takıldı, ileriki mısrağı yazamadı. Yani kafiyeyi getiremedi. Şimdi beşerdir ama sonuna bir şey eklemek lazım ki yani öbür beşerden bütün hepsinden ayrılmak lazım. Bir yarım mısra ile. Yarısı فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ ف۪يهِ اَنَّهُ بَشَرٌ Onun hakkındaki bilginin sonu o bir beşerdir. E peki yarım mısrada da toparlaması lazım. Bütün faziletleri bir yarım mısra ile. Nasıl yapacak? Düşün taşın bir şey yapamadı. Öyle gece yarısı da daldı. Dalınca Resulullah Efendimiz'i gördü. Resulullah Efendimiz böyle tülbent başında dinliyordu kasideyi. Dedi ki ve ennehu hayru halkillahi kullihimi. Öbür mısra böyle yaz dedi. Yani o beşerdir ama Allah'ın yarattıkları ne varsa hepsinden üstündür. Hepsinden hayırlısıdır. Bak yarım mısra ile Resulullah kendini ne yaptı? Tarif etti. O da onu yazdı, onu ayıldı. Oradan başladı yazma. Sonuna kadar artık aktı gitti. Ve kasideden sonra bitirdikten sonra 160 beyti daldı. Ki bir mısrağını bile bütün alimler toplansa yazmaktan şimdi acizdir. Şimdi değil evvelce de acizdir. Öyle bir kaside. Daldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Mana aleminde ona hırkasını giydirdi. Ve mübarek eliyle de felçli olan uzuvlarını meshetti. Bir de ayıldı. Baktı hırka sırtında duruyor. Ve bütün felci iyileşti. Sabah namazına çıktı camiye. Kaç sene yatan adam. Bütün millet yolda bakıyor. Bütün alimler, veliler hep o zaman tabii sabah namazında camiye, cemaate gidiyorlar. Efendim... Giderken baktılar ki bu da yürüyor geliyor. Ya bu adam kaç senedir ortada yok. Bir tanesi geldi yanına. Şu Resulullah'a methettiğin kasideyi bir oku bakalım. Dedi hangisini dedi. Hemziye'yi mi mudariye'yi mi? Yok dedi. Emin tezekkürü ciranim bizi selemi diye başlayanı dedi. Ya dedi onu ne biliyorsun dedi. Dün gece yazdım onu daha kimsenin haberi yok. Sen öyle zannet dedi. Resulullah'ın huzurunda bütün veliler onu dün gece dinledik. Kaste-i Bür'de felce şifa. Efendi Hazretleri kendisine okutturuyor onu şimdi bak. Hasan Efendi gidiyor. 7 kere okuyor onu. Efendiye kaside-i bürdeyi okuyor. Hasta üzerine de okunur. Hele felce birebir. Özellikle Hüvel habibullezî turca şefaatuhu likulli hevlin minel ehvali muktehimi muktehami. İki rivati var. O da şu anda Efendimizin kapısının anahtarında o beyit yazıyor şimdi de. Kapının anahtarında küçük yazıyla yazılır. Onda resmi var da basacağım size inşallah. Kapının anahtarı. Anahtarda da bu beyit yazılıdır. Vehhabiler bile onu oradan sökememiş. Ya görmediler ya Mevla göstermiyor. Onlar şefaat inkar ederler. Oradaki görevliler. Ya. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendini sevenleri çok sever. Methedenleri çok sever. Beni diyor bir beyit yarım mısra ile methedene şefaat edeceğim kıyamet gününde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar bozuk insanlar övülüyor. Ne şerefsiz insanlar methediliyor. Diğeri beş para etmezlere hayran olunuyor da. Kainatın efendisi alemler hürmetine yaratılan Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ona aşık oldu. Mevla ona efendim sevgisini izhar etmek için alemleri halk etti. Onu yaratmak için bizi de yarattı. Hakkında levlâke levlâk lemâ halektü leflâk. Sen olmasaydın, sen olmasaydın. Felekleri de melekleri de yaratmazdın buyurdu. Böyle bir zata biz aşık olmayacağız. Onu sevmeyeceğiz, onu tanıtmayacağız. Ondan bahsetmeyeceğiz, onu methetmeyeceğiz. Kimi tanıtacağız çocuklarımıza? Hangi futbolcuları, hangi sanatçıları? Yazık değil mi bu millete? Ki nelerle meşgul oluyorlar? Ne pisliklere hayran oluyorlar? Halbuki onları cehenneme sevk edecekler yarın ahirette. Aynı zincire vurulacaklar o sevdikleriyle beraber. O zaman diyecekler ki febisel karin sen ne kötü arkadaşsın. Uzak ol ya leyte beyni ve beyneke mu'del meşrikayn. Doğuyla batı kadar aramızda uzaklık olsaydı. Öyle diyorsun ama dünyada bana yapışmıştın diyecek. Burada da beraberiz. Ben nereye, sen oraya. E gittiğin adam, sevdiğin adam cehennem yolcusu. Sen nereye gideceğini zannediyorsun? Cennete sokarlar mı seni? Onun için biz Allah'tan sonra Resulullah'ı sevelim. Sallallahu aleyhi ve sellem, onu tercih edelim. Ona muhabbet besleyelim. Ve sevgisini de ispat edelim. Yani sünnetlerine ittiba edelim. Uyalım, yolunu izleyelim. Efendim, ey beni canı gibi seven ümmetim, hem sevecanı gibi her sünnetim. Ne kadar seviyorsunuz beni diyor? Canımız gibi ya Resulallah. Her sünnetimi de canınız gibi sevin diyor. Şimdi Almanya'da geçen Nürnberg'teydim. Sohbette bir çocuk, başında da sarık. 16. 16 yaşlarında şalvar cübbe giymiş. Dediler bu Alman çocuğudur. Ana babası da kafir. Ama dediler arabayla getiriyor onu senin vaazına. Onlar vaaza gelmiyor. Çocuk dinledikten sonra vaazı alıyorlar, götürüyorlar. Çocuklarına ne kadar saygı gösteriyorlar. Sarığına, cübbesine. Bizde öyle ana babalar var ki kızına diyor ki çarşaf giyersen sütüm haram olsun sana. Efendi dedi ki vay sütü bozuk ana. Ya bu ne sapıklıdır ya. Kızın dansöz olsa gurur duyarsın, çarşaf giyse sütüm haram olsun. Sen ne sütü bozuk karısın be. Çocuğuna diyen var, namaz kılarsan işte benim, bu hocalara uyarsan, hele benim adım çıktı 9'a inmez 8'e. Aman cübbeliye bulaşma. Yanaşma, yanından geçme. Tabii ötleri kopuyor. Aman, onunla görüşülür mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ahir zamanda alimler o halde olacak ki, millet onları eşek leşinden murdar görecek, yanlarından burnunu tıkayıp kaçacak. Bazıları bizi öyle görüyor. Sizin gibi bazıları da elimi ayağımı öpmeye kalkıyor. Ya siz benden kaçanlara baksanıza, siz ne bana o kadar yaklaşıyorsunuz? Ben de rahat olurum, size nefes alırsınız. Yahu ne iştir ya, ne iştir. Elhamdülillah Rabbim bizi alimleri sevenlerden etti. Velilerini tanıyanlardan etti. Dostlarını inkar etmeyenlerden etti elhamdülillah. Ekhafu ala kavmin minel kavmi yadhaku ne en yuslebel imanu anhum ve yutradu. İmam Rabbani buyuruyor. Korkarım Allah'ın dostlarına, alimlerine, velilerine alay edip gülenlere ki son nefeste imansız ölecekler. Allah'ın rahmetinden tard edilecekler. Şah-ı Nakşibend Kudsesi Ruh buyuruyor ki men a'radu an tarikatina fehu hatarin fi dinihi. Bizim tarikatımızdan yüz çeviren ve bizim yolumuzu sevmeyenlerin dini imanı tehlikededir. Ve ne kadar alim de olsalar son nefesleri tehlikededir. Bu manevi yolun ehlini beğenmeyenler. Sofileri, salihleri sevmeyenler. Ama sofi derken şimdi bazıları da adını sofi takmış. Öyle her önüne gelen sofi değil. Sofi soğan yemez, bulsa kabuğunu koyuvermez demiş. O sofilerden bahsetmiyoruz. Biz hakiki tasavvuf ehli, ehli sünnet ve cemaat üzere takva ehli olanları seviyoruz. Onları tutuyoruz. Yoksa piyasada çok şarlatan var, hokkabaz. Kendinden parlayan nuru gizli suretler içerisine cem eyledi. O nur bütün suretler ve şekiller içerisinde Muhammed Mustafa'nın suretine büründü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İşte o zaman Allah Teala sen benim nurumun emanetini taşıyacak olan Muhammed Mustafa'sın sallallahu aleyhi ve sellem. Muhtar-ı müctebasın, seçilmişsin. Senin hatırın için yerleri döşeyeceğim, gökleri yükselteceğim, cenneti ve cehennemi halk edeceğim Allah buyurdu. Ondan sonra efendim bütün mahlukatı gayb ilminde gizledi efendim. Sonra alemleri, gökleri, yerleri, dağları, suları, havayı, ateşi ve anasır-ı ervayı, dört temel maddeyi halk eyledi efendim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuruyla kendi tevhid nurunu birleştirdi. Ne oldu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah tevhid, Muhammedur Resulullah risalettir. Efendimiz'i temsil ediyor. İşte bunu nereye yazdı? Arşa yazdı, levha yazdı, cennetin direklerine yazdı, kapılarına yazdı, her yere bunu yazdı. Adem aleyhisselam ilk yaratıldı. Tabii ki uzun zaman cennette kaldı. Sonra bir malum yanlışlıktan dolayı dünyaya indirildi. 100 sene ağladı. Gözün yaşı dinmedi. Gözyaşından büyük ağaçlar türedi. Çok büyük ağaçlar oldu o gözyaşının sularından. 300 sene Adem babamız 900 küsür sene yaşamıştır. 300 sene utancından bir kere göğe bakamadı Allah'tan utancına. Biz olsak her dakika bakarız. Yarın hava nasıl? Bak utancından bir kere bakamadı. 300 sene haya etti Mevla'dan. Çünkü cennet Allah yukarıda değil haşa. Cennet yukarı taraftadır. O yukarıdan indirildiği için serendibe yani yukarı cihete bakamadı. Cennet yukarı cihettedir. Mevla cihette münezzehtir. Bunun üzerine Mevla ona demek ilham et. Ya Rabbi hakkı Muhammeden illa gafarteli. Muhammed'in başına beni affet deyince Mevla buyurdu ki sen onu nereden tanıyorsun? Dedi ki ya Rabbi beni cennette yarattın. Arşın kürsün, cennetin kapıları ve direkleri hepsinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı gördüm. O zaman anladım ki sen kendi isminin tevhidinin yanına en sevdiğinin adını yazarsın. Kim olduğunu bilmem ama onun hürmetine istiyorum. Mevla buyurdu ki o senin zürriyetinden gelecek en son nebi olacak. Ama velev lâhu ve lemâ halaktüke o olmasaydı seni de yaratmayacaktım. Hadi onun hürmetine affoldun. Adem babamız onun hürmetine affoldu. Bütün peygamberler dertlerinden onun hürmetine kurtuldu. Nuh aleyhisselam gemide Efendimizin hatırı için dedi ya Rabbi bizi kurtar. İbrahim aleyhisselam ateşte Efendimizin başına kurtuldu. Efendimizin babasıdır çünkü. Sulbündeydi. Nuh aleyhisselamın sulbündeydi. Efendim. Temizlerin sulblerinden temizlerin rahimlerine. Lem ezel unkalu min aslabit tahirin ila erhamit tahirat. Resulullah buyurdu temiz babaların sulblerinden temiz anaların rahimlerine nakledile edile edile vülüptü min nikahin la min sifahin. Adem babadan bana kadar diyor bir zina geçmemiştir. Hepsi nikahtan geldim diyor. Bizim hangimiz bileceğiz o şecereyi? He? Babanı bilsen dedeni bilmez. Dedenin dedesi neydi belli değil. Ama Efendimiz buyuruyor hepsi nikahtan. Cahiliyet ehlinin nikahları sahihtir. Yani Efendimiz gönderilmeden fetret devriydi. Abdullah babası Amine anamızla nikahlanması şeriata göre nedir? Geçerlidir. Cahiliyet ehlinin akitleri nikahları nedir? Sahihtir. Çünkü aldım kabul ettim suretiyle yapılıyor. Rıza üzere. Efendim. İbn Abbas yine yok. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten ayrı bir rivayette geliyor. Dedim ya Rabbi beni neden yarattın? İzzim celalim hakkı için seni yaratacak olmasaydım yerimi göğümü yaratmayacaktım. Cennetimi cehennemimi yaratmayacaktım. Ya Rabbi mimme halekteni beni neden yarattın? Mevla buyurdu ya lemma nevvertu ilâ safâi beyâdı nûriyellezî halektuhu bi kudreti ve ebde'tuhu bi hikmeti ve adaftuhu teşrifen ilâ azameti. Evet ben kudretimle yarattığım nurumun beyazlığına ve paklığına berraklığına baktım. Hikmetimle onu icat ettim. Azametime şeref kattım. Efendim o nuru benim azametime katarak şereflendirdim. Ondan bir cüz, bir parça çıkarttım. Onu üçe böldüm. Seni ve ehli beytini birinci kısımdan. Eshabını, hanımlarını ikinci kısımdan. Efendim seni sevenleri üçüncü kısımdan. Allah Allah. Seni sevenleri. İşte biz o üçten. Aynı parçadan, üçe bölünen parçadan. Yarattım. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَدَدْتُ النُّورَ اِلٰى نُورِي وَاَدْغَلْتُكَ اَهْلَ بَيْتِكَ وَاَصْحَابَكَ وَاَحَبَّكَ Cenneti bir rahmeti fe'ahbirhum bidalike anni. Ne verseniz bana bu gece ödeyemezsiniz. Bak ne haber verdim size. Mevla buyurdu ki kıyamet günü olunca o benim yarattığım nurumu kendi nuruma geri döndüreceğim. O zaman biz de o nurdan yaratıldığımız için ya Muhammed seni sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytini yani Hasan Hüseyin Fatıma Ali ve aileleri ve oradan gelen ehli beyt seyitler ve şerifler ve senin bütün ashabını seni görüp iman eden 114 bin küsur sahabeyi ve seni seven bütün ümmetlerini rahmetimle cennetime sokacağım. O nuru üç parçayı da kendi nuruma katacağım. Bunu da benim tarafımdan onlara haber ver. Bu gece ne haber geldi görüyor musun? Şalvar ıslamadan balık tutulmaz. Biraz terliyorsunuz ama cennette de yerliyorsunuz. E tabii canım. Benim keyfime gelmediniz buraya. Resulullah'ın aşkına geldiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor Allah Teala, mahlukatı yarattı. Yerleri gökleri yaratmayı dileyince nurundan bir tutam kabzeyledi. Sonra ona buyurdu, "Kûni habibi Muhammed'a sallallahu aleyhi ve sellem." Çabuk benim sevgilim Muhammed ol. O nur Muhammed oldu sallallahu aleyhi ve sellem. O nur arşı tavaf etti. Adem aleyhisselam yaratılmadan 500 sene evvel. Ve ne diyordu tavaf ederken Efendimizin nuru? Elhamdülillah, elhamdülillah diyordu. Onun için ismi nedir? Muhammed'dir ve Ahmet'tir. Ahmet ne demek? En çok hamd eden. Muhammed ne demek? En çok övülen ve sevilen. Onun için en çok o hamd ettiği için adı Ahmet ol. Adem Aleyhisselam'dan evvel hamd et. İlk hamd eden kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Çünkü onun nuru ilk yaratıktır. Adem babamız yaratılırken burnundan, efendim ruh burnundan girdi. Çamur halindeydi. Vursam böyle kot kot ötüyordu çamur. Kelfahar. Saksı gibi idi. Mevla onu işte bu et deri bu kadar içeride ne damarlar, ne sinirler, ne böbrekler. İçimizde neler var biliyor musun? İçimizdeki şeyleri toplasan, İstanbul kadar fabrika kursan bizim içimizdeki cihazları yapamaz. Bir böbreğin, bir gözün, bir şuyun buyunun. Dışarıdan makinalarla yapayım desem bunları. Zaten yapamıyorlar çoğunu. Yapsalar da ne kadar efendim şey lazım. Bak bizim efendim çamurdan Adem babamızın ruh üfledi, ruh burnundan girdi. Burnundan girerken hapşırdı. İnsanın burnundan toz kaçsa hapşırır. Hemen hapşırdı, elhamdülillah dedi. Mevla da yarhamuke rabbuke ya Adem, sana Rabbin rahmet etsin dedi. Elhamdülillah, yarhamuke Allah var ya, oradan kaldı. Melekler yehdine ahdikumullah dedi. Sonra Adem Aleyhisselam'ın nuru Muhammed Mustafa'nın nurundan yaratıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın cesedi sallallahu aleyhi ve sellem Adem Aleyhisselam'ın tinetinden, çamurundan yaratıldı. Sonra Muhammed Mustafa'nın nuru sallallahu aleyhi ve sellem Adem Aleyhisselam'ın bel kemiğine, sulbüne yerleştirildi. Melekler saf saf olmuş, Adem Aleyhisselam'ın arkasına durmuş, belindeki o nuru seyrediyorlardı. Adem Aleyhisselam dedi, ya Rabbi bu meleklere ne olmuş, hepsi arkamda durmuş. Mevla buyurdu, sulbündeki Muhammed'in nuruna bakıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi dedi, o arkamda kalmasın, alnıma koy. Yani belde ya, çocuğun şeyi, suyu, dedi alnıma koy. Mevla o nuru Adem Aleyhisselam'ın cephesine mübarek alnına yerleştirdi. Melekler bu sefer önünde durdular. Ya Rabbi dedi, ama alnımdakini yine ben de göremiyorum. Ne olacak? Benim göreceğim bir yere koy dedi. Benim göreceğim bir yere koy deyince nur nereye intikal etti? Bu şehadet parmağı. Bu mübarek parmağı intikal etti. Adem Aleyhisselam o zaman parmağını kaldırdı o nuru oruna görünce, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İşte teşehhüdün aslı da budur. Teşehhüd, şehadet getirmek. İlk yapan Adem Aleyhisselam'dır. Teşehhüd, parmak, şehadet parmağı deniyor buna. Niye şehadet parmağı deniyor? Anladınız? Nur geldi Adem Aleyhisselam'ın o parmağına. Efendim. Ve bunun damarı nereye ekli? Kalbe. Direkt şunun, şuradan bir damar kalple bitişiktir. Yani o şehadete kalktı mı kalp hemen uyanıyor. İman tazeliyor. Bu iki parmak birleşiyor burada. 15 oluyor, 15. Ondan sonra ya Rabbi dedi Adem babamız, o nurdan bir şey kaldı mı dışarıda dedi. Mevla buyurdu ki sahabesinin nuru kaldı. Dedi onları da öbür parmaklarıma yay. Allah Teala Ebu Bekir'in Sıddık'ın nurunu orta parmağı, Hazreti Ömer'in nurunu onun yanındakine, Hazreti Osman'ın küçük parmağı, Hazreti Ali'nin ipan parmağına, Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Adem babamız yeryüzüne inince nurlar yeniden neresine döndü? Cennetteyken orada görüyordu nurları. Dünyaya inince beline tekrar döndü. Nurlar sulbüne intikal etti. Adem aleyhisselamla Havva anamız Arafat'ta ne yaptılar? Birleştiler. Hem de yani öbür manada da birleştiler. Çünkü kaç sene ayrı kaldılar. Ne iş oldu başlarına geldi. Dünyaya indiler. Dünyada kimse yok. İki kişi iniyor. İlk iki insan. Mevla onları da beraber indirmiyor. Birini Hindistan'ın Serendip dağına, birisini Suudi Arabistan'ın Cidde kentine. Aralarında ne kadar mesafe var. Annem babamız oradan gele gele gele Arafat'ta buluştular. Allah Teala orada cennetten bir ırmak akıttı. Gusül etsinler diye. Su yok. Ondan sonra Havva anamız da cima edince nurlar nereye intikal etti? Havva anamıza geçti. Havva anamıza geçti. Sonra Muhammed'in nuru sallallahu aleyhi ve sellem bir sultan öbürüne, bir temiz batından öbür tahir rahime intikal ede de İbrahim aleyhisselamın sulbüne geldi. Efendim, oradan gele gele Abdülmuttalib'in Efendimizin nesi oluyor? Dedesinin sulbüne kadar geldi. Abdülmuttalib rüyasında gördü, belinden bir zincir çıktı, göğe kadar ulaştı. Sonra döndü, yemyeşil bir ağaç oldu. Bir ihtiyar gördü, onun bir dalına tutunmuş. O ihtiyara dedi, sen kimsin? Dedi, ben Nuh Nebi'yim. Abdülmuttalib de ondan bir dala tutunmak istedi. Dediler ki, senin onda nasibin yok. Abdülmuttalib evlenince ne oldu? Oğlu oldu. Abdülüzzah, putun kulu. Uzza putunun kulu takmış adını. Abdülüzzah. O kimdi? İşte Ebu Leheb'in adıdır. Ebu Leheb'in adı Abdülüzzah. Putun kulu. Sonra kim oldu? Ebu Talip. Kimin babası? Hazreti Ali Efendimiz'in babası. Efendimiz'in amcası. İsmi Abdümenaf. Sonra oldu Abbas radıyallahu anh. Sonra oldu Abdullah Efendimiz'in babası. Ona da radıyallahu anh deriz. Efendimiz'in babası Efendimiz'e ulaşmadı. Ama Mevla onları kabrinden diriltti, kaldırdı ve ona iman ettiler. Ve ondan sonra tekrar öldüler. Annesi babasının hakkında konuşulmaz. Yasaktır. Ve İmam Suyuti bu usta risaleti telif etmiştir. Anne babası kurtulmuştur elhamdülillah. Çünkü Mevla incisini alıp sadefini zayi etmez. Sonra kim oldu? Hamza. O da amcası radıyallahu anh. Bir de onun süt kardeşidir. Hazreti Hamza aynı zamanda Efendimizin süt kardeşidir. İkisini de Ebu Leheb'in cariyesi var ya azat ettiği gece. Süveybe. Hamza'yı da emzirmiş, Efendimiz'i de emzirmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve radıyallahu anh. O gece Abdullah Efendimiz'in babasının doğduğu gece Şam'daki Yahudi alimleri o geceyi bildiler. Tevrat'tan işaretle. Çünkü onların kitaplarında şöyle yazıyordu. Yahya Aleyhisselam'ın cübbesi vardı Yahudilerde. O cübbeden kan damladığı zaman peygamberin babası doğacak. Cübbeden kan damladı. Zaten Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler. O cübbe kan damlayınca anladılar ki Abdullah doğdu, Efendimiz'in babası. Abdullah büyüyünce öldürmek istediler. Efendimiz'in babasından başladılar Yahudiler öldürmek istemeye. Öldürmek istediler. Allah melekleri göndererek onu öldürmeye gelenleri sonuna kadar katlettirdi. Amine validemizin babası Vehb bu kerameti dağın başından gördü. Yani Abdullah'ı öldürmeye gelenlerin kahrolduğunu gördü. Onu görünce hanımına dedi ki, hanımı efendim Abdülüzzah'ın kızı Berre, Amine validemizin annesi. Efendim ona dedi ki, bu dedi Amine'yi Abdullah'a verelim. Çok kerametli bir çocuk dedi. Bak ona kötülük yapmak isteyenlere felak oldu dedi. Efendimizin babası için. Böylece Abdülmuttalip gitti, efendim Abdullah'ı için Amine'yi istedi ve Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, Regaib gecesi evlendiler ve Efendimizin nuru Abdullah'tan Amine'ye intikal etti. Aynı gecede. O gece Kureyş kabilesinin ne kadar hayvanı varsa hepsi dile geldi. Efendim kad hümile bi Muhammedin ve Rabbil Kabe. Bütün hayvanlar konuştu. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki Muhammed bu gece efendim annesi ona hamile kaldı. O dünyanın emanı ve ehlinin siracı ve kandilidir. İblis lanetullah Ebu Kubeş dağından bağırmaya başladı. Ebu Kubeş neresi? Şimdi saray yapmış ya kral. Görünmüyor arkası. O sarayın arkası dağdır. Orada Bilal Habeş'in camisi vardı. Biz ilk gittiğimiz seneler duruyordu oralar 80'de. O dağdan iblis bağırdı. Bütün şeytanlar toplandı. Efendimiz ne oldu sana bas bas bağırıyorsun gece yarısı? Dedi ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru annesinin karnına yerleşti. O bir gelsin göreceksiniz size ne olacak dedi. Ey gidi iblisler dedi. Bir şeyden haberiniz yok. Allah bütün batıl dinleri değiştirecek, putları kırıp dökecek, biz de milleti saptıramayacağız dedi. İşimiz elden gitti dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaratmak istediğinde annesinin batnında Mevla, cennetin kapıcısı Rıdvan'a emir buyurdu. O gece Firdevs-i Ala'nın kapılarını açasın ve bir münadi dellal bağırsın. Yedi kat gökler yerleri nimin niminlesin. Ela innen nurel meknunel mehzun fi hadihi leyle kad istakarra fi batni ummih. Gizli nur, Mevla'nın sakladığı en kıymetli nuru bu gece annesinin karnına yerleşti. Hasan İbni Sabit diyor ki, ben 7 yaşında çocuktum, Medine'de bir Yahudi bağırıyordu. Ey Yahudiler, Muhammed'in yıldızı doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben 7 yaşındaydım, ana karnına düşmesini bile kitaplarından tarihlemişler. Öyle bir düşmanlıkları var ha. Hala devam ediyor, Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Habibinin ümmetlerini kurtarsın. Filistin halkını kurtarsın. Mescid-i Aksa'yı kurtarsın. Resulullah'ın hürmetine, şu mübarek gece hürmetine. Allah tekrar ümmetine umumi rahmetiyle muamele eylesin. Allah'ım amin. Anne validemiz diyor ki, vallahi ben Muhammed oğlumun oğluma hamile kaldığımı hiç anlamadım. Ne yük taşıdım, ne ağırlık fark ettim. Yalnız hayzım kesildi, kanım. Oradan anladım hamile olduğum. Ben hamileyken bir nur görüyordum, doğuları batıları aydınlatıyordu. Ve Şam arazisinden Busra denen yerdeki köşkleri görüyordum. Birinci ayda uzun bir zat gördüm. Gönderilenlerin efendisine hamile oldun, müjde olsun dedi. Kimsin sordum, Adem babasıyım dedi. İkinci ayda evvelkilerin ahirkilerin efendisine hamile oldun, müjde olsun. Kimsin Şis aleyhisselam. Üçüncü ayda müjdeler olsun, Nebi-i Kerim'i taşıyorsun. Kimsin Nuh aleyhisselam. Dördüncü ayda müjdeler olsun, Seyyid-i Şerif Nebi-i Afif'i taşıyorsun. Kimsin İdris aleyhisselam. Beşinci ayda Beşer'in Seyyidini taşıyorsun. Kimsin Hud aleyhisselam. Altıncı ayda Nebi-i Haşimi'ye yüklendin. Kimsin İbrahim aleyhisselam. Yedinci ayda Habib-i Rabbil Alemin'i taşıyorsun. Alemlerin Rabbinin sevgilisini yüklendin. Kimsin İsmail aleyhisselam. Babası. Efendimizin babasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o vakit Kisra'nın Acem kralının sarayının kuleleri düştü. 14 şerefesi yıkıldı. Efendim 8. ayda müjdeler olsun, peygamberlerin sonuncusunu taşıyorsun. Kimsin? Musa aleyhisselam. O zaman İranlılar, Mecusilerin 1000 senelik sönmeyen ateşleri söndü. 9. ayda Muhammed'i taşıyorsun diye ismiyle söylediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimsin? İsa aleyhisselatü vesselam. O zaman Kisra'nın başında taç vardı. O ayda taç durup dururken düştü başında. Evet. O arada 4. ayı olacak. Babası Abdullah vefat etti. Medine-i Münevvere'de gömüldü. 25 yaşında babası vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim kaldı. Peşine 5 tane efendim deve, bir sürü koyun, bir de cariye bıraktı. İsmi Ümmü Eymen. Bereke radıyallahu anha. Efendimiz'e miras kalan. O Ümmü Eymen Efendimiz'i baktı. Onun için derdi Ümmü Eymen, Ümmü İbade Ümmü. Anamdan sonraki anamdır Ümmü Eymen. Babasının cariyesi. Efendimiz'e baktı. Radıyallahu anha. Abdullah ölünce melekler dediler, ya Rabbi, peygamberin yetim kaldı. Mevla buyurdu ki, ben onun velisiyim ve hafızıyım ve yardımcısıyım. O yetim olur mu hiç? Amine radıyallahu anha buyurdu, doğum gecesi, İsneyn gecesi. İşte şu mübarek 12. gece. O zaman ne geceye çattı? Pazartesi gecesine çattı. Ne vakit doğdu? Fecir tuluğu. Yani imsak olmaya yakın. İşte dikkat edin buraya. Gecenin içinde bir kabul saati var. O anda ne yaparsan mutlaka %100 kabul. Buhari hadis-i şerifi var. O saati kollayanlar diyorlar ki, ya Rabbi, o saatte bizi kaldır diye bütün veliler dua etmişler. Tam imsak olmaya bir saat kala Efendimizin doğum saatiymiş. Onu bulmuşlar. Siz de şimdi hesap edin bu gece. Bu gece zaten doğum gecesidir. İmsak kaçtadır? 4'ü düştü. 4'e 5 kala. 4'e 5 kala imsaktır. Demek saat 4. İşte 3. 3 civarlarında ne olacak? Doğum saatidir. Bu gece itibariyle. Yani imsağa ne kadar kalıyor? Bir saate yakın. O saat kabul saatidir. Diyor, gökten bir cemaat gördüm, indiler. Ellerinde beyaz bayraklar. Kabe'nin sırtına, üstüne astılar. Bir tanesini benim evimin üstüne, bir tanesini Mescid-i Aksa'nın üstüne. Orayı da görüyorum diyor Mekke'den annesi. Açıldı. Yıldızlar o kadar yanaştı ki üstüme düşecekler zannettim. Bütün dünya nur oldu. Göklerin kapısı açıldı. Doğdu ol saatte ol sultanı din. Nura gark oldu semavatu zemin. Allah Allah. Sonra evimin üstüne çok kuşlar geldi. Gagaları zebercetten, kanatları yakuttan. Melekler. Kuş kılığında. Bir ipek halı gördüm. Gökler arasında açıldı, döşendi. İpek halı. Ellerinde gümüşten ibrikler, altın zincirleriyle havada bir takım zatlar gördüm. Ben de çok susuzdum, bir tanesinin ibriğinden içtim. O anda tek başımayım evde, yalnızlıktan içim sıkıldı. Kadınlardan bir cemaat girdi ki onlardan güzel hiçbir kadın görmedim. Kimmiş o? Firavun'un hanımı Asiye validemiz Ebe. Manada Ebe. Zahirde Şifa Ebe. Ondan sonra efendim o anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesinin mübarek karnından nasıl dünyaya geldi? Her doğan çocuk nasıl gelir? Tepe üstüne. Efendimiz nasıl geldi? Önce ayakları, sonra başı. Yani Efendimizin yolu dümdüz, hiç tersine dönmez elhamdülillah. Bir kail işittim, rahimekillah diye anasına dua etti. Doğuyla batı arası açıldı, sancım arttı. Güzel kılıklı, büyük cüsseli bir kuş kanatlarıyla karnımı sıvadı. İşte o anda buyurun hepimiz ayağa. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi doğurdu. Efendimiz ilk dünyaya gelir gelmez ilk sözü, daha anasından doğdu, konuştu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyurdu. Bu ne büyük bir insan. Alemler rahmet. Ebesi kulak verdi, bir şeyler mırıldanarak dünyaya geldi. Ne diyor diye dinledi. Ümmeti, ümmeti diyormuş. Tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O bebekken ümmetim diyordu, sen ihtiyar oldun, sünneti terk ediyorsun. Yakışıyor mu sana ey onun ümmeti diyor. Şair ne güzel söylemiş. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece alemlere şeref bahşetti. O anda ay yüzü nuru bir an kayboldu. Efendim anası çok mütehassır oldu, nerededir? Bir anda meşrikleri, mağripleri dolaştırdı melekler. Babası Adem Aleyhisselam'a götürdüler, iki gözünün arasından öptü. Ya Habibi, sevgilim, müjdeler olsun. Evvelkilerin ve ahirkilerin efendisi olacaksın dedi. Ya Efendimiz'e babası böyle tebrik etti. Efendim, senin risaletine şahitlik eden kıyamet günü sancağın altında haşrolacaktır dedi. Cennetin kapıcısı Rıdvan iki omuzu arasına nübüvvet mührünü vurdu. Abdülmuttalip diyor ki o gece Kabe'yi tavaftaydım. Bir de baktım Kabe böyle yöneldi, döndü, yamuldu. Makam-ı İbrahim'e doğru Efendimiz'in doğduğu ev o taraftadır. Düştü, Kabe secdeye kapandı ve bütün putlar yıkıldı. Secde kıldı, Kabe gördü, hasu am. Bir taşı depremmeden hoş kıldı kıyam. Kabe bir secde yaptı, öylece kalktı, hiç taşı yıkılmadan. Efendimiz'e doğru. Kabe dile geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ülide Muhammedun il-Athar. El-an tahharani Rabbi min encasil müşrikin. En temiz Muhammed doğdu. Şimdi Allah müşriklerin pisliklerinden beni temizledi dedi. Kabe sevindi. 40 sene sonra Efendimiz peygamber olacak. Ve ondan 7-8 sene sonra Mekke fethi olacak. Ve bütün putlar yıkılacak. Hak geldi, batıl zail oldu. Sırrı tecelli bulacak. Ve buldu elhamdülillah. Tekrar bular inşallah. Efendim, rahmet bulutları evin üstüne döküldü. Gel diyor ki Abdülmuttalip, doğru koştum, bu Kabe niye böyle secde yaptı? Putlar niye devrildi? Amine'nin evine gittim, bir bulut gördüm. Onun bulut gölgeliyor evinin üstünü. Gözlerimi siliyorum, uykuda mıyım, uyanık mıyım, rüya mı görüyorum? Dedim ey Amine aç kapıyı. Açtım diyor, bir de mis kokuları evden saçılıyor. Dedim ne haber var? Dedi Muhammed'i doğurdum sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki bırak bir bakayım dedi, göreyim torunumu. Dedi ki içeridedir. Öbür odaya bırakmış. Girerken yanına elinde kılıçlı bir zat çıktı. Abdülmuttalib'in yoluna. Mehlen hatta tenkadı yani ziyaretül meleke. Dur hele meleklerin ziyareti bitsin dedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kezalik. Şimdi dinleyin siz. Hep içinizden salavat getirin. Biz Bürden'in beyitlerini okuyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaikatehu yusalluna alennebiyy. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Emin tezekkürü ciranim bizi selemi. Mezecde dem'an cera min mukuletin bidemi. Em hebbetir rihu min tilkaika azmetin. وَأَغْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِي فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِي أَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُصْدَرِمٍ لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي فلا أرق لذكر الباني والعلمي فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدو للدمع والسقم فأثمت الوجد خط عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنمي نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم محظن النص لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيفنا لما برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوطره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم فالنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرب هواها وحاذرا توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم فراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع من شبع فربما خمصة شر من التخم فاستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم فخالف النفس والشيطان وعصهما فإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقومي أمرتك الخير لكن ما تمرت به فما استقمت فما قولي لك استقمي فلا تزودت قبل الموت نافلة فلم أصل سوى فرض ولم أصم Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimin. Zalemtü sünnete men ahyaz zalame ila enişteket kademâ durra min verami ve şedde min seghabin ahşâhu ve davâ tahtel hicâreti keşhem mütrafel edemi ve râvedetül cibâ lüşşümmü min zehebin an nefsihi fâra hayyemâ şememi وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الامر الناهي فلا احد ابر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فواقفون لديه عند حدهم من نقضة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعمت نعات النصارى بنبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفه فانسب إلى قدره ما شئت من عظمه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب فلم نهم أعيى الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامه فكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فكل عينة الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زعنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فارد في جلالته في عسكر حين تلقاه في حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منضق منه مبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشق منه ملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه مختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا من تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم فبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم فالنار غامدة الأنفاس من أسف عليهم النهر ساهي العين من سدم فساء ساوة أن غاضت بحيرتها فرد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا بالماء ما بالنار من ضرم فالجن تهتف والأنوار ساطعة فالحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوى مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت صدرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم ve kullu tarfin minel küffari anhu ami. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنزل ولم تحم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع مع أن عالم من الأطم ما سامني الدهر طائما ما استجرت به إلا من الججبارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته فأطلقت أربا من ربقة اللمم فأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصور الدهم بعارض جاد أو خلت المطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصف يا آيات له ظهرات ظهور نار القرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دعمت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت فلم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما حربت قط إلا عدم حرب أعدل عادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تدلها خيفة من حر النار لظى أطفأت حر لظى من بردها الشبم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوك الحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين حاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi ya gayra men yemmemel عافون ساحته سعيا وفوق متون الأينوق الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي فقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شأوى لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم فجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر إسلامي إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجلفت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم بدوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرغم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسبو بمستصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أبين وخير فعال فلم تيتم ولم تيمه هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم فسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصطر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاع şakil silahı lehum sima tümeyyizuhum vel vardu yemtazu bis sima anis selemi tühdi ileyke riyahun nasri neşrahumu fetahsebu zehra fil ekmami kulle kemi كأنهم في ظهور الغيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحجم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم فمن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجامها تجم فلن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في هجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصمه كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم خدمت بمديح استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غير الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم فمن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع ما في سلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاصي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشا وأن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائعه وجدته لخلاصي غير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم فلم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم فلن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فلن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم Ya nefsü la teknati min zelletin azumet innel kebaira fil gufrani kellememi lealle rahmete rabbi hine yakasimuha te'ti ala hasebil husyani fil kisemi. Ya Rabbi ve ceal raca bi gayra munakisin ledeyke ve ceal hisa bi gayra munkarimi veltuf bi abdike fit darayni inne lehu sabran medda ted'uhul ehvalu yenhezimi. E'zen li suhbi salatin minke daimetin alen nebiyyi bi munhellim ve munsecimi. مرنحت عذبا في البان ريح صبا فأطرف العيس حادي العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر إلهي لكل للمسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. فهذه بردة المختار قد ختمت فالحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا حليم يا عالم يا عظيم لا إله إلا أنت ولا أنا عبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي gecemizi mübarek eyle. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine cümlemizi affeyle. Amin. Mübarek geceden affolmuş olarak günahları sevaba döndürülmüş olarak çıkmak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şurada okulan Kaside-i Bürden'in beyitleri hürmetine ya Rabbi, 160 beyit hürmetine ya Rabbi, bütün sıkıntılarımızı aç ya Rabbel Alemin. Bütün borçlarımızı ödettir ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi elimizden alınan bütün emanetleri, külliyelerimizi, mescitlerimizi, medreselerimizi bize iade et ya Rabbel Alemin. İslam'ın hürriyetini tekrar iade et ya Rabbel Alemin. Filistin'deki, Keşmir'deki, Somali'deki, Çeçenistan'daki, Irak'taki, Afganistan'daki, Cezayir'deki, Tunus'taki, ya Rabbi Attar Ard'ın her neresindeki esir düşmüş, hapis düşmüş, zulme uğramış mazlum Müslümanları halas eyle ya Rabbi. Amin. Rahmetellil alemin hürmetine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Habibinin ümmetine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Sen onu rahmetellil alemin olarak gönderdin ya Rabbi. Amin. Biz de alemlerden biriyiz ya Rabbi. Amin. Bize de hakkımızda rahmet vesilesi eyle ya Rabbi. Amin. İblis şeytan le'in bile onun rahmetinden istifade etti ya Rabbi. Bizi ondan mahrum etme ya Rabbi. Biz ona inananlardanız, onu sevenlerdeniz ya Rabbel Alemin. Sevgimizi gün be gün ziyade eyle ya Rabbi. Sünnetini yaşayıp yaşatmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Sünnetini kılıkık yararcasına tatbik ettiğimizde yan bakan bırakma ya Rabbi. Sünnet seniye düşmanlarını kahreyle ya Rabbi. Kur'an sünnet düşmanlarını mahveyle ya Rabbi. İslam ve ehlini aziz eyle ya Rabbi. Küfür ve ehlini zelil-i hakir eyle ya Rabbi. Kaside-i Bürden 160 beyti hürmetine hastalıklarımıza şifa. Dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar ikram eyle ya Rabbi. Amidenleri nar-ı cehiminden azad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Sohbetlerimizi her yerde eskisinden ziyade başlamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Cemaatlerimizi eskisinden ziyade içtimaya muvaffak eyle ya Rabbi. Senin yolunu dağıtmaya çalışanları darmadağın eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Askere giden kardeşlerimiz sana emanet ettik, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Hudut boylarında, serhat boylarında nöbet bekleyenleri bu dualara ortak eyle ya Rabbi. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı bölünmekten, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün İslam alemini de muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi iç ve dış düşmanları kahreyle, mahveyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam alemine Kur'an ve sünnet merkezinde birlik ve beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Habibinin sakalı şerifi hürmetine ya Rabbi. Şurada bulunan mübarek lihyesi hürmetine ya Rabbi. Sen fazl-ı keremle bütün dualarımızı şu saatte kabul eyle. Cemaatimizden gelmek isteyip gelemeyenleri bu dualara ilhak eyle. Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi başımızdan eksik etme. Yokluğunu gösterme. Annelinde seyri sülükümüzün itmamını ihsan eyle. Ya Rabbi Habibini sünnet seniyesini ihyaya malik. Ref'i bid'ate salik. Sivallahi bilen halik. Sirri femme vecihullaha malik eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle, makamlarını cennet eyle. Eski cemaatlarımızdan kadın erkek bir defa dahi senin rızan için bizi sevmiş ve senin rızan için sohbetimize gelmiş olup şimdi kabirde yatan bütün müminin-i müminat nervahine şurada okunan ebyattan haslan ecru mesubattan ve salavat-ı şerifelerden haslan ecru mesubattan emsali cibal rahmetler idhal eyle ya Rabbi. Kabirlerini nura gark eyle ya Rabbi. Bizi sevdiklerinden onları memnun eyle ya Rabbi. Pişman eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi burada bulunan bütün cemaatimizden, geçmişlerimizden, ana babalarımızdan, âbâ ve ecdâd-ı ekribâ tealukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan ittihal darbe kaidenlerine ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdû ve resûl. Bu şehadetleri ya Rabbi kabul eyle. Fazl-ı kereminle sevabını ruhlarına hediye ettik, ihsan eyle. Okunan hatmi şerifleri dergâh-ı izzetinde, bârgâh-ı mecluliyetinde ehseni kabul ile makbul eyle. Anlardan hasbuna cümmeti ibadet evvelen bizzat hacil-i kainat şefi'ül usat fiyevmil arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruh şeriflerine saniye bir cümle peygamberani uzam ve resulü fukham alim salavat-ı mennen hazarat nervahi tayyibelerine âl-i ezvacı tayirat ümmahat-i müminin hulefai raşidin ashab-ı güzin ensar-ı muhacirin tabi'in tebi'i tabi'in eymey müjdeydin müfessirin muhaddisin fukuhan kurrahan kullab hüffaz ve bir cümle hamele-i kur'an ervahine ve kâfe ehli iman ervahine ve hatim sahiplerinin niyet ettiklerinin ruhlerine alâ kaderi meratibim hediye eyledik şu anda ihsal eyle ya Rabbi. Bizler de son nefesimizde azâra asâlül hüsnü hatimeyle kelime-i şehadetle çene kapamak müessere eyle ya Rabbi. Ya Rabbi namaza gevşek olanları ya Rabbi namaza dikkat eyle. Eğlence sevgilerini, şarkı türkü sevgilerini, film dizi sevgilerini, maçların sevgilerini, çocuklarımızın, gençlerimizin kalplerinden ihraç eyle ya Rabbi. İbadet, taat, senin ve Habibinin sevgisini idhal eyle ya Rabbi. Kalplerimize şerget, şerbet gibi senin muhabbetini, Habibinin ve dostlarının sevgisini içir ya Rabbel Alemin. Okunan kaside-i bürde bahşi için bizden dua isteyen hastalara şifaya beyle. Ya Rabbi, daha ne kadar cemaatlerimizden, sevdiklerimizden, mümini müminattan, yaralı, bereli, hasta, sıkıntı da varsa okunan bürde hürmetine, Habibinin sakalı şerifi hürmetine keşfeyle. Sıkıntılarını ferece tebdil eyle. Amin amin bi hurmet Taha ve Yasin. Selamun alel murselin ve elhamdülillahi ya rabbel alemin.